महाभारत विराट पर्व षष्ठोध्याय। युधिष्ठिर द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति और देवी का प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना। वै सम्पायनवाच विराट नगरम रम्यम गच्छमानो युधिष्ठिर अस्तु वन मनसा देवीं दुर्गां त्रिभुवनेश्वरीं। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, विराट के रमणीय नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने मन ही मन त्रिभुवन की अधीश्वरी दुर्गा देवी का इस प्रकार स्तवन किया। यशोदा गर्भ संभूताम नारायण वर प्रियाम नंद गोपकुले जाता मंगलाम कुलवर्धनिम कंस विद्रावण करीम असुराणाम थयंकरीम शीला तट में निक्षिप्ताम आकाशम प्रतिगामिनीम वासुदेवस्य भगनिम दिव्यमाल्य विभूषिताम दिव्यांबरधराम देवीम खड्गखेटक धारिणीम। जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई हैं, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हैं, नंदगोप के कुल में जिसने अवतार लिया है, जो सबका मंगल करने वाली तथा कुल को बढ़ाने वाली है, जो कंस को भयभीत करने वाली और असुरों का संहार करने वाली है, कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटकी जाने पर जो आकाश में उड़ गई थी, जिसके अंग दिव्य गंधमाला एवं आभूषणों से विभूषित है, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जो हाथों में ढाल और तलवार धारण करती है, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की भगनी उस दुर्गा देवी का मैं चिंतन करता हूँ। भारावतरणे पुण्य ये स्मरन्ति सदा शिवाम तान वैतार्य से पापात पंके गामीव दुर्बलाम। पृथ्वी का भार उतारने वाली पुण्यमयी देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उन्हें पाप और उसके फलस्वरूप होने वाले दुख से उबार लेती हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुरुष कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय का उद्धार कर देता है। स्तोतुम प्रचक्रमे भूयो विविधे स्तोत्र संभवैः आमंत दर्शनाकांक्षी राजा देवीं सहानुजः नमोस्तु वरदे कृष्णे कुमारी ब्रह्मचारिणी बालार्क सदसाकारे पूर्णचंद्र निभानदे। तत्पश्चात भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने देवी के दर्शन की अभिलाषा रखकर नाना प्रकार के स्तुति प्रक नामों द्वारा उन्हें संबोधित करके पुनः उनकी स्तुति प्रारंभ की। इच्छानुसार उत्तम वर देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानंदमयी कृष्णे, तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अंग कांति प्रभातकालीन सूर्य के सदृश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लाद प्रदान करने वाला है। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे पीन श्रोणी पजोधरे मयूर पिक्षावले केयूरांगदधारिणी भासी देवी यथा पद्मा नारायण परिग्रह स्वरूपं ब्रह्मचर्यं च विशदं गगनेश्वरी कृष्णच्छ विस्मा कृष्णा शंकरषण समानना। तुम चार भुजाओं से सुशोभित विष्णु रूपा और चार मुखों से अलंकृत ब्रह्मस्वरूपा हो। तुम्हारे नितंब और उरोज पीन है। तुमने मोर पंख का कंगन धारण किया है तथा केयूर और अंगद पहन रखे हैं। देवी, भगवान नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकाश में विचरने वाली देवी, तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचर्य परम उज्ज्वल है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि के समान तुम्हारी श्याम कांति है, इसीलिए तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा मुख शंकरसन के समान है। विभ्रते विपलौ बाहु शक्रध्वज समुच्छयौ पात्री च पंकजे घंटे स्त्री विशुद्धा च या भुवि पाशं धनुर्महाचक्रम विविधान्यायुधानि च कुंडलाभ्याम सुपूर्णाभ्याम कर्णाभ्याम च विभूषिता चंद्र विस्पर्धिना देवी मुखेन त्वं विराजसे मुकुटेन विचित्रेण केशबंधेन शोभिना भुजंगा भोगवासेन श्रोणसूत्रेण राजता विभ्राजसे चाबद्धेन भोगे देवेह मंदर। तुम वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली ऊपर उठी हुई दो विशाल भुजाओं को इंद्र की ध्वजा के समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथ में पात्र, चौथे में कमल और पांचवें में घंटा सुशोभित है। छठे हाथ में पाश, सातवें में धनुष तथा आठवें में महान चक्र शोभा पाता है। ये ही तुम्हारे नाना प्रकार के आयुध हैं। इस पृथ्वी पर स्त्री का जो विशुद्ध स्वरूप है वह तुम्हें हो। कुंडल मंडित कर्णयुगल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। देवी, तुम चंद्रमा से होड़ लेने वाले मुख से सुशोभित होती हो। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट है। बंधे हुए केशों की बेड़ी सांप की आकृति के समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यहाँ कमर में बंधी हुई सुंदर करधनी के द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है मानो नाग से लपेटा हुआ मंदराचल हो। ध्वजे न सिख पिक्षाणम उच्छते न विराज से कौमारम व्रतमास्थाय ते ध्रुवम पावितम त्वया। तुम्हारी मयूर पिक्ष से चिन्हित ध्वजा आकाश में ऊंची फहरा रही है। उससे तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गई है। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तीनों लोकों को पवित्र कर दिया है। तेन त्वं सूयसे देवी तेजसे पूज्यसे पिच त्रैलोक्य रक्षणार्थाय महिषासुरनाशिनी प्रसन्ना मे सुरश्रेष्ठे दयां कुरु शिवा भव। देवी, इसीलिए संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति और पूजा भी करते हैं। तीनों लोकों की रक्षा के लिए महिषासुर का नाश करने वाली देवेश्वरी मुझ पर प्रसन्न होकर दया करो, मेरे लिए कल्याणमयी हो जाओ। जया त्वं विजया चैव संग्रामे च जयप्रदा ममापि विजयं देहि वरदा त्वं च साम्प्रतम। तुम जया और विजया हो, तुम ही संग्राम में विजय देने वाली हो, अतः मुझे भी विजय दो। इस समय तुम मेरे लिए वरदायिनी हो जाओ। विंध्ये चैव नगरश्रेष्ठे तव स्थानम शाश्वतम काली काली महाकाली खड्ग खड्पांग धारिणी। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर तुम्हारा सनातन निवास स्थान है। काली काली महाकाली, तुम खड्ग और गदा खट्वांग धारण करने वाली हो। कृतानुयात्रा भूतये त्वं वरदा कामचारिणे भारावतारे ये च त्वां संस्मरिष्यन्ति मानवाः प्रणमन्ति च ये त्वां हि प्रभाते तु नरा भुवि न तेषां दुर्लभं किञ्चित् पुत्रतो धनतोऽपि वा। जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते हैं उन्हें तुम मनोवांछित वर देती हो। इच्छा अनुसार विचरने वाली देवी, जो मनुष्य अपने ऊपर आए हुए संकट का भार उतारने के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातः काल तुम्हें प्रणाम करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी पर पुत्र अथवा धन धान्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्गा तार्य से दुर्गे तत्त्वं दुर्गा स्मिता जनयेह कांतारे स्ववसन्नानां मग्नानां च महालवे दस्योभिर्वानरुद्धानां त्वं गते परमानणां जलप्रतरणे चैव कांतारे स्वटवीसुच ये स्मरन्ति महादेवी न च सीदन्ति ते नराः त्वं कीर्ति सिद्धिते सिद्धिर् हे विद्या सन्ततिर्मतिः। संध्या रात्रि प्रभा निद्रा ज्योत्स्ना कांति क्षमादया नृणां च बन्धनं मोहं पुत्रनाशं धनक्षयम् व्याधिं मृत्युं भयं चैव पूजिता नाशयिष्यसि सोऽहं राज्यात् परिभ्रष्ट शरणं त्वां प्रपन्नवान्। दुर्गे, तुम दुस्सह दुख से उद्धार करती हो, इसलिए लोगों के द्वारा दुर्गा नाम कही जाती है। जो दुर्गम वन में कष्ट पा रहे हो, महासागर में डूब रहे हो, अथवा लुटेरे के वश में पड़ गए हो, उन सब मनुष्यों के लिए तुम ही परम गति हो, तुम ही उन्हें संकट से मुक्त कर सकती हो। महादेवी, पानी में तैरते समय, दुर्गम मार्ग में चलते समय और जंगलों में भटक जाने पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते। तुम्हें कीर्ति, श्री, धृति, सिद्धि, लज्जा, विद्या, संतति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा, ज्योत्सना, कांति, क्षमा और दया हो। तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, मोह, पुत्र नाश और धन नाश का संकट, व्याधि, मृत्यु और संपूर्ण भय नष्ट कर देती हो। मैं भी राज्य से भ्रष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रणतश्च यथा मूर्ध्ना तव देवी सुरेश्वरी त्राही माम पद्मपत्राक्षी सत्ये सत्या भवस्वनः। कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी देवेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा करो। सत्य, हमारे लिए वस्तुतः सत्य स्वरूपा बनो, अपनी महिमा को सत्य कर दिखाओ। शरणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवत्सले एवं सुता हि सा देवी दर्शयामास पांडवम्। उपगम्य तु राजानम् इदं वचनम् अब्रवीत। शरणागतों की रक्षा करने वाली भक्तवत्सले दुर्गे, मुझे शरण दो। इस प्रकार स्तुति करने पर देवी दुर्गा ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा राजा के पास आकर यह बात कही। देव्युवाच, शृणु राजन् महाबाहो मदीयं वचनं प्रभो, भविष्यत्य चिरादेव संग्रामे विजयस्तव। मम प्रसादान् निर्जित्य हत्वा कौरवं वाहिनीं राज्यं निष्कंटकं कृत्वा भोक्षसे मेदिनीं पुनः। भ्रातृभिः सहितो राजन् प्रीतिं प्राप्स्यसि पुष्कलाम्। देवी बोली, महाबाहु राजा युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। समर्थ राजन, शीघ्र ही तुम्हें संग्राम में विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रसाद से कौरव सेना को जीतकर उसका संहार करके तुम निष्कंटक राज्य करोगे और पुनः इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। राजन, तुम्हें भाइयों सहित पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। मत प्रसादाच ते सौक्षम आरोग्यम च भविष्यति ये च संकीर्तयिष्यन्ति लोके विगत कल्मषा तेषां तुष्टा प्रदास्यामि राज्यम आयुर्वपुसुतम्। प्रवासे नगरे चापि संग्रामे शत्रु संकटे अटव्यां दुर्गकांतारे सागरे गहने गिरौ ये स्मरिष्यन्ति मां राजन् यथाहं भवता स्मृता। न तेषां दुर्लभं किञ्चिदम् अस्मिन् लोके भविष्यति इदं श्रोत्रवरं भक्त्या शृणुयाद्वा पठेतवा तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धिं यास्यन्ति पाण्डवा मत्प्रसादाच्च वः सर्वान् विराट नगरे स्थितान्। न प्रज्ञास्यन्ति कुरवो नरा वा तन्निवासिनः इत्युक्त्वा वरदा देवी युधिष्ठिरम् अरिन्दमम् रक्षां कृत्वा च पाण्डूनां तत्रैवान्तरधीयत। मेरी कृपा से तुम्हें सुख और आरोग्य सुलभ होगा। लोक में जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तमन करेंगे वे पाप रहित होंगे और मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, निरोग शरीर और पुत्र प्रदान करूंगी। राजन, जैसे तुमने मेरा स्मरण किया है, इसी प्रकार जो लोग परदेश में रहते समय नगर में युद्ध में शत्रुओं द्वारा संकट प्राप्त होने पर घने जंगलों में दुर्गम मार्ग में समुद्र में तथा गहन पर्वत पर भी मेरा स्मरण करेंगे, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ न होगा। पांडवों, जो इस उत्तम स्तोत्र को भक्तिभाव से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मेरे कृपा प्रसाद से विराट नगर में रहते समय तुम सब लोगों को कौरवगण अथवा उस नगर के निवासी मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा पांडवों की रक्षा का भार ले वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि दुर्गास्तभे षष्ठोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में दुर्गा स्तोत्र विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ।